ترجمة أبي بكر رضي الله عنه. خباري بنفس أو وصف أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر عبد الله بن أبي قحافة وجينا أنا أيت أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي قحافة ابن عثمان ابن عمد الركام ابن سعد ابن تيم ابن عمر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيه التيمي القرشي. يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا كتانا نمتم في مر في مرة ابن كعب وهو مرة ابن كعب اللي أنا يوانبانش أم الخير مع أم الخير سلمى بنت صخر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيمي ابن مرة. ولد رضي الله عنه لسنتين من ميلاد رسول الله. أليزاليو أبو بكر بعد ميكا ميويلي توكي أبو زاليو التومي صلى الله عليه وسلم. وشبع على الأخلاق الفاضلة alikuwa katika mazingira ya tabia njema wasiratil karima na mwenendo mzuri. Wakana dha yasari, Abu Bakar alikuwa ni mtu mwenye nafasi, yani hakuwa maskini. Yahmilu lkalla, ni mtu aliyekuwa akibeba majukumu ya watu. Wa yuksibu lmaaluma, na anampatia asiye nacho. Wa kana musahiban lirasulillah, alikuwa ni mtu asiyeachana na Mtume sala sallam. Kabla nubuwa, kabla hata ya kupewa utume. Falamma sharafa Allah Muhammadan birisalatihi, Mwenyezi Mungu alikumpa heshima Muhammad kwa kumpa utume. Kana Abu Bakrin awwala rajulin, Abu Bakar alikuwa ni mtu wa mwanzo kabisa ajaba aliyomwitikia. Hata kala alayhi salatu wassalam, mpaka Mtume alifikia kusema madaautu ahadan ila lislam, sijapatapo kumlingania mtu aingie katika Uislamu illa kanat lahu kabwa, isipokuwa huyo nilimlingania alikuwa alipa na hali ya kujishauri, kujiuliza kabla hajakubali. Ghaira Abi Bakr, kimtoa Abi Bakr radhiallahu anhu baada ya kumweleza Uislamu, pale pale hakukubali, hakutaka muda wa kujishauri na kufikiria na kadhalika. Thumma qama bi da'wati ikhwanihi, baada ya yeye kusilimu alifanya kazi ya kulingania ndugu zake. Wa asdiqaihi, marafiki zake. Min Quraish, katika Makuraishi. Ila hadha dini, kwamba waingie katika dini hii. فأجابه جمع منهم أكايتكيوا دا كباليوا ناكودي كتكا كتكا جملة اليوم كبالي ويتو أبو بكر لعثمان بن عفان وعثمان يسلم كبتيا جتهادا زابو بكر wengine walikuwa ni Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, wengine na wengine. Wa lamma adha al-mushrikun, na walipowakera washirikina, man aslama wale walioslimu inaabidihim katika wale watumwa wao, yaliyokuwa anamiliki watumwa. Ikatokea mtumwa fulani kasilimu, basi alikuwa anakerwa kunyanyaswa na hivi. Kana li Abi Bakrin aliyadu tula, Abu Bakari alikuwa na mkono mrefu. Fi shiraihim, kuna mrefu katika kuwanunua. Wa itqihim, na kuwacha huru. Ibtighaa wajhi rabbihi al-a'la, kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu aliye mtukufu. Minhum, katika hao, minhum, katika hao walio kwa kuwa watumwa na wakasilimu wakateswa. Abubakar akawa nasua kuwatoa kwenye mateso ni Bilal ibn Rabah na Amir ibn Fuhaira wa ghairuhuma na wengine. Wakad arada alhijrata ila alhabasha, na Abu Bakar na ni huyo Bilal alitaka, yani huyo Abu Bakar radhiallahu anhu alitaka kuhama ila alhabasha kwenda Ethiopia, maa man hajara, akiwa pamoja na waliohama wengine. Famanaahu min dhalika bnudduhna, mtu mmoja aitwa Bnudduhna akamkataza. Na huyo alikuwa ni Sayyidul Qan, ni bwana na mwinyi katika kabila mashuhuri liitwalo Al-Qara. Kwa hiyo wakala akamwambia, mithlu Abi Bakri, mtu wa aina ya Abu Bakri, la yakhruj, hatoki, hawezi kutoka hivi kwa sababu kuogopa watu watamkera na hivi, la wae baki hapa. Wajaalahu fi himayatihi, akamweka katika himaya yake na ulinzi wake. Faqama Abubakarin ala dhalika zamana, Abubakar aliishi akiwa chini ya uangalizi, himaya, ulinzi kwa huyo kiongozi wa kabila la Qara. Thumma taraka hadhihi alhimaya, kisha baadaye alikuja akaachia himaya hii aliyopewa. Radhiyan bi himayatillah, akiridhika na himaya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idh, kwa sababu la yaliku bilmuslim alqawiy aliman, nasema ni jambo lisilowiana na Muislamu ambaye imani yake ina nguvu, yarda bihimayati ghairillah, kuridhika na himaya ya asiyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. ولما أذن الله عليكم مروس ميزم سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عليكم مروس متمواك في الهجرة إلى الحبشة كما أهمية إثيوبيا أهمية مدينة في الهجرة إلى المدينة كان له شرف الصحبة Abu Bakar alipata heshima ya kuambatana na kuwa pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم binasil Qur'an al-Sharif kwa nukuu na tamko la Qur'ani tukufu qala Allah Ta'ala katika surati Tauba idh yaqulu li nafsi sahibihi la tahzan waeleze Muhammad pindi aliposema Mkeni pindi aliposema Muhammad kumwambia mwenzake yani kumwambia Abu Bakar usihuzunike inna Allaha maana Mwenyezi Mungu yuko pamoja nasi Wazawaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bintahu na Abu Bakar alimwozesha Mtume sallallahu alayhi wasallam binti yake Aisha وسنها إذاك سبع سنوات عمري وبعائشة أكيوة نمية كسابة وبنى بها وهو في المدينة نا الإشناء ما شاء الله أكيوة مدينة وسنها تسع سنوات أكيوة ملوك نمية كتسة وشهد أبو بكر مع رسول الله أبو بكر قال حضوريا شريكي وجرمت من صلى الله عليه وسلم ما شاهدها كلها يعني في تابيو تابا بمتومة على شريكي نالي ما تبيو يوتي بس أبو بكر ناي قال حضوريا وكان يحمل رايته العظمى أبو بكر alikuwa kibeba bendera yake kubwa fi akhir ghazawati katika vita vya mwisho wa hiya ghazwat tabuk na vita vyake vya mwisho ilikuwa ni vita vya tabuk amarahu alayhi salam na mtume aliwahi kumwamuru ayahujja bil muslimin awaongoze waislamu katika hija na hiyo ilikuwa ni mwaka wa 9 walamma maridha alayhi salatu wasalam alipougua mtume صلى الله عليه وسلم amarahu wa yusalli bin nas aliwaamuru Abu Bakar awasalishe watu وهذه أعظم إشارة تدعين لكم تكاوى صلشوات إشارة كبرى لاستحقاقه بالخلافة إشارة كبرى يقستحق كواك وغز من بعده بعد أن تمن كونك وكان له من الولد عبد الله نا أبو بكر القنا وتوتو katika watoto ni Abdallah alladhi yajuri habi taifi huyu Abdullah alijeruhiwa kule Taif watuufia fi awali khilafati abi alifariki mwanzoni mwanzoni mwa uongozi wa baba yake mtoto mwingine alikuwa ni Asma zauju Zubair aliyekuwa mke wa Zubair ibn al-Awwam baina ya Ummu Abdullah ibn Zubair mama yake Abdullah ibn Zubair wala hu Abdurrahman pia ana mtoto Abdurrahman ana mtoto Ummul Mu'minin Aisha ana mtoto akiitwa Muhammad alladhi waliya Misra ambaye alikuja kutawala Misri, fi mudati Ali, katika kipindi cha uongozi wa Ali ibn Abi Talib. Wa kutila biha, na huyo Muhammad aliuawa kwa Misri. Wa Ummu Kulthum allati waladat ba'da wafatihi ulidat, na mtoto mwingine alikuwa ni Ummu Kulthum, huyu alizaliwa baada ya kifo chake, kifo cha Abubakar. Wa kana radhiyallahu anhu abyada, Abubakar muonekano alikuwa ni mtu mweupe, kama ilivyokuwa Arabu wengi ndivyo walivyo. Khafif al-aridain, mtu mwenye sharafa, si mwenye nywele, si ndevu nyingi, alikuwa ni mtu mwenye sharafa kidogo, si ile ndevu nyingi kiasi ya kuzishika. Ahna, yaani ni mtu kama vile hakunyoka, amepinda kidogo hivi. La yatamassaku izaruhu, nguo yake hai, ile shuka yake haishikani vyema kutokana na mwili wake, kwamba hakuwa ni mtu mwenye mwili. Na mtu anapokuwa ana mwili, basi kama akivaa kikoi hakimwenei inavyotakiwa. Maaruka liwajhi, yani qalila lahmi, alikuwa ni mwenye nyama kidogo usoni, kuashiria kwamba hakuwa na mwili. Nahifan, alikuwa ni mtu aliyekonda, mwembamba kwa lugha. Akna, ambaye pua yake imenyanyuka juu na kupinda kidogo katikati. Akna ni mtu mwenye pua iliyonyanyuka juu, alafu katikati imepinda kidogo, na tundu za masikio za hizo pua ni finyo, si tundu kubwa. Ghaira al-ainain, macho yake yameingia ndani. Na kwa kuwa alikuwa ni mtu aliyokonda, basi hili la kusema macho yameingia ndani ni msisitizo, lakini ndivyo inavyokuwa kawaida. Yakhdhibu bil-ina, alikuwa akipenda kujipaka hina. Walkatam, katam ni aina fulani ya rangi inayopakwa. Walamma tawalla al-khilafata, aliposhika madaraka ya khalifa, kana manziluhu bisanhi, nyumba yake ilikuwa mahala panapoitwa Sanhi. Huwa mahala min kharij al-Madina, ni sehemu iliyo nje ya Madina. Fakana yatiha kula yaumin mashia, alikuwa anakwenda nyumbani kwake, anatoka ofisini anakwenda nyumbani kwa miguu. Rubama rakiba farasa, wakati mwingine mara chache akitumia farasi wake. Thumma nintakala lilmadina, kisha baadaye majukumu yalipozidi akalazimika ahamie Madina. Alikuwa anakaa nje ya mji. Biayalihi, akiwa na familia yake. Baada sita fi ashhuri min khilafatihi, na alihamia Madina baada ya miezi sita tokea kushika madaraka. Wataraka tijaratahu, akaacha biashara. Alati kana, biashara ambayo alikuwa yunfiqu minha, akiwapa mahitaji ya lazima kupitia biashara hiyo. Ala ayalihi, watoto wake, familia yake. Ana mambo ya ofisi tena, ushughulikia biashara, hawa tumeshakuwa wafalme wawili hao, lazima kuachana na mmoja. Kwa hiyo baadhi ya zile nidhamu za kiongozi zinazosema mtumishi ni marufuku kuonekana na mfanya biashara, bila shaka amechukua huko. Ukiwa na biashara, basi umwake mtu. Sasa huko ofisini unatakiwa saa mbili, na saa mbili hiyo ni ufungo duka, si uongo? Kwa hiyo ikawa hivyo, anasema waqala, akasema ma tasluhu nnasu umuru tijara, hayawezi kuwapatia maslahi watu mambo ya biashara yangu. Biashara yangu itanufaisha mimi mwenyewe. Wama yasluhu lahum, na hakuna kiwafaacho watu, ila tafaru, isipokuwa kupata muda na nafasi, kwa nadharu na tazama, fishani mambo yao kama raia. Basi bwana huyu amfaka min mali muslimin, alitumia katoka katika mali ya Waislamu, ma yuslihuhu wa ayalahu, kiasi ambacho kinamfaa yeye na familia yake, yauman biyaumin, siku hata siku. Kwa hiyo kiongozi wa dola kwa mujibu wa Uislamu, maisha yake yatasimamiwa na hazina. Hazina itayaangalia maisha yake. Ikitokea mwenyewe hataki kuchukua huo mshahara, natosha sawa, lakini hazuiwi. Kwa kiasi gani? Kwa kiasi cha kumfaa kwa nafasi yake, sio kulimbikiza au kuiba. Haya, kumanawizi tena masala mbali. Anasema wa qadruhu 6000, na kiasi chake ilikuwa anachukua dirham 6000 sanawiya, kwa mwaka. Alikuwa na hiji na kufanya umra. Thumma faradat lahu umma, kisha umma ukamkadiria shay'a maaluma, mshahara na posho maalum. Yani hapo mwanzo ilikuwa akichukua senti kidogo kwa ajili ya kujikimu. Mtoto anataka kwenda kutibiwa, anatoa senti, sijui hela ya kununua nini, anatoa hivyo. Sasa baadaye umma ukaona maisha haya kwa kiongozi hayawiani naye, faradat lahu umma, umma ukamwekea, ukamkisia, ukamkadiria shay'an ma'luman, kiasi ma'lum, yaqumu bikifayatihi, kitachoweza kumkidhi na kumtosheleza. Na kiasi chake kwa wakati huo ilikuwa ni dirham 6000. Tulisema dirham moja sawa ni kiasi gani kwa leo? Kuna anayekumbuka? Mzee mama shindo. Asa unakumbuka nini? unaokadiria kwamba ni kama gram 3.125. Na wengine wanakisia kwa ni gram 2.9 7. Ya madini ya fedha. Sasa ukifanya 3 × 6,000 ni 18,000. Ni gram 18,000 kwa makisio ya chini, ukitoa zile points ambazo zimezidi pale. Sasa utaangalia kwamba gram moja hivi sasa kwa sonara ni shilingi ngapi ya fedha. Dhahabu imeba kwenye 80-90 laki. Sasa kama itakuwa ni 50 tu na utafanya shilingi 18,000, fanya 18,000 mara 50. Makisio tu hii sio haya. Elewa kwamba makisio tu angalau kupata takriban ilikuwa naishi. Yaani kwa mahesabu ya chini kama shilingi milioni 900 kwa hela ya Tanzania, kwa makisio ya chini ni shilingi milioni 900. Itakuwa nyingi hiyo. Amepiga gram. Ni gram. Kwamba gram 3 nukta hizo. Sasa hizo pointi ni kwa tuziache. Sasa kwa kuwa ni 6,000 dirham na dirham moja ni sawasawa na gram 3 nukta kadhaa, kwa hiyo nikafanya ile 3 ukizidisha na hizo nani hizo dirham 6,000, kama kwa kuwa kila dirham ni sawa sawa na gram 3 nukta kadhaa, basi maana yake ni 6 × 3. Kila dirham moja tunapata gram 3, kwa hiyo ni dirham 3, dirham hizo 6,000 mara hizo. Kwa hiyo takriban. Lakini hiyo ni kwa leo. Sasa hatujui pengine dhahabu fedha ilikuwa ina thamani kiasi gani, wakati huo dhahabu ilikuwa na thamani kiasi gani, na hivi mambo kama hayo. Anasema acha pia tuanzie hiyo, wanenda athiri